Angena nakimwanga na mama ngine umusingombe kwa kunge. Mimi musingombe ko. Benu ne munanzila madimbo lutiraka na TV yelo kuna jinkisi ne munu lutiraka. Katoka tadem kibeni mbu andama kimtsumi anangomba anamongo ndamwankamba. Yekivula yembanze mongo adima. Munu mama kuna kongo yonku ituka kuna na Marcel Kambi kuna kiwala da kuna na France Antique. Kabetu kuna bantanduze ikuna kindoki betu mama ampasi kibeni ve. Kanzo kabetu indoki amanisa simulimbango yisa. Simulimbango yisa vele santima mya bantu baonzo. Ngeko kota mongo mungi. No no munu mama. Munu kuna tuka munu ikuna kibeni tuka. Kireka munu kuende kwenda. Yesu mlantima. Betu kireka kubantandu mpasi kibeni betu kindoki. Bona kuinsasa dia ka. Mama mela kuinsasa ikutela mama. Akinsasa? Akinsasa mama kuendelea kwa munu. Kanzo betu kuna nkama simulimbango luaka. Io io sono senti me band. Beh tu mamma. Kindo che mani sa. Abale quello yamba yimbele tu un conga ve non pe. Allora longuila lutta, vabbè tu bidon bia quello beh tu. Ande ecco che santo, mambo me na cuna mamma, lo yambele tu yimbele un conga usi sabambuta. A cui santo ne mambo. Ambadi yakalandolo kuki santo. Ananie. Ambadi yakalandolo kuki santo. Ananie. Ambadi yakalandolo kuki santo. Ananie. Santo bantenda mbiki kilendi konfutu kadia kakwe. Ayaya, ngeni mau ya ye. Ayaya, ngeni mau ya ye. Ayaya, kwekwe mbodi la mame. Ambani ndumba ya mulankende. Ananie. Ambani ndumba ya mulankende. Ananie. Ambani ndumba ya mulankende. Minkenda ibakila mbata kilendi mio ya mula diaka kwe. Ah mama, ngeni mau mame. Ah mama, ngeni mau mame. Ah mama, kwe kwe budi la mame. Ambani nkaka ya mula kindokie. Ananie. Ambani mama ya mula kindokie. Ananie. Ambadi tata yambula kindoke. Ananye. Kya kindoke ki bakila mbata kilendi kyo yambula taka kwe. Aya. Gede mau mame. Ay mama. Gede mau mame. Ay mama. Kwe kwe budila mame. Ambadi yakala ndolo kukisantu. Ananye. Ambadi yakala ndolo kukisantu. Ananye. Ambani yakalandolo kukisantu. Ananye. Kukisantu bantenda mbiki kilendi konfutu kadia kakwe. Ayaya. Ngeni mau ya ye. Ayaya. Ngeni mau ya ye. Ayaya. Kwekwe budi la mame. Yakalandolo kukisantu. Ananye. Mama. Ambadi yakalandolo kukisantu. Ananye. Mama. Ambadi yakalandolo kukisantu. Ananye. Kukisantu bantenda mbiki kilendi konfutu kadia kakwe. Ayaya. Ngeni mau ya ye. Ayaya. Ngeni mau ya ye. Ayaya. Kwekwe budi la mame. Ambani ndumba ya mulankende. Ananye. Ambani ndumba ya mulankende. Ananye. Ambani ndumba ya mulankende. Ananye. Miankenda ibakila mbata kilendi mion ya mula diaka kwe. Ay mama.